Ano Steo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Nadajemy komunikat. Ruszyło 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga, masz tylko 48 godzin, by złapać Opla w szokująco atrakcyjnych cenach. Natychmiast ruszaj do swojego salonu Opla po wymarzony samochód. Najlepsze okazje już znikają w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przeszukano kolejne mieszkanie w ramach śledztwa w sprawie szefa NIK. Czwarty dzień strajkują tramwajarze w Elblągu. Chodzi o podwyżki i limit nadgodzin. Prawdopodobnym motywem zabójcy z Hanau w Niemczech był rasizm, poinformował minister spraw wewnętrznych Hesji. CBA przeszukało kolejne mieszkanie w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To ostatnie miejsce, jakie przeszukano w ramach podjętych wczoraj czynności, mówi prokurator Paweł Sawoń. Prokuratura regionalna nie podaje informacji co do danych osobowych, ani też adresów, pod którymi doszło do przeszukań. Mogę jedynie powiedzieć, że faktycznie dzisiaj rano funkcjonariusze CBA kontynuowali czynności rozpoczęte w dniu wczorajszym i przeprowadzili przeszukanie jednego mieszkania. Natomiast tak jak mówiłem, co do danych osobowych, ani też adresu tego lokalu nie udzielam informacji. Wczoraj agenci CBA przeszukali 20 miejsc. Śledztwo w sprawie Mariana Banasia prokuratura regionalna w Białymstoku wszczęła na początku grudnia. Przeszukania w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli nie wpłynęły w żaden sposób na pracę Izby, poinformował szef Wydziału Prasowego NIK. Zbigniew Matwiej zapewnił, że kontrolerzy pracują normalnie. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przyjechał jak zwykle około godziny 9 do pracy i zapewniam, że pracuje normalnie, spotyka się z pracownikami, rozlicza ich z zadań, które mieli wykonać. Natomiast kontrolerzy są w różnych jednostkach i również wykonują normalnie swoje obowiązki, a więc wczorajsze sytuacje, zdarzenia, to co zaistniało w tym budynku, nie ma jakiegoś wpływu na bieżącą pracę, która również wykonywana jest właśnie w tym budynku, który jest za mną. Prezes NIK w liście do marszałek Sejmu Elżbiety Witek napisał, że jest zmuszony poinformować ją o naruszeniu prawa przez organy procesowe prowadzące postępowanie przygotowawcze. Czwarty dzień trwa strajk tramwajarzy w Elblągu. Pracownicy są w sporze z pracodawcą w sprawie podwyżek i limitu nadgodzin. Szef związków Roman Kluczyk powiedział, że protest nie jest polityczny, jak uważa prezydent Elbląga. Dodaje, że tramwajarze będą rozmawiać ze wszystkimi radnymi wszystkich klubów w Radzie Miasta, jeśli tylko zechcą. Komu leży na sercu los komunikacji miejskiej, tramwajowej, z tym rozmawiamy, bo trudności i kłopoty tej komunikacji są naprawdę nie do ogarnięcia. I bez ingerencji radnych, bez zmiany budżetu, bez zasilenia budżetu tej firmy, po prostu tramwaje umierają. W tramwajach elbląskich strajkuje 60 pracowników motorniczych i techników. O 1,1% wzrosła produkcja przemysłowa w styczniu w porównaniu z poprzednim rokiem. Analitycy spodziewali się wzrostu zaledwie o 0,1%. Po uwzględnieniu czynników związanych z sezonem produkcja w styczniu wzrosła o 3,5%, mówi ekonomista Łukasz Bugaj. To już jest mniej więcej bardzo zbliżony poziom do tego notowanego w drugiej połowie minionego roku, bo nie w pierwszej połowie, która była lepsza pod tym względem, jeżeli chodzi o produkcję. I wydaje się, że ta tendencja będzie utrzymana, czyli te odczyty powinny być cały czas w miarę poprawne, aczkolwiek nie tak dobre jak w pierwszej połowie minionego roku, kiedy średnio rzecz biorąc około 5, a nawet więcej procent rosła produkcja przemysłowa. Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że w tym miesiącu dynamika produkcji przemysłowej przyspieszy. Policja w Hesji potwierdza, że to 43-letni Niemiec dokonał zamachów w mieście Hanau. Zginęło 10 osób, a sprawca prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Minister spraw wewnętrznych Hesji, Peter Bott, potwierdził w Wiesbaden, że prawdopodobnym motywem zabójstwa były pobudki rasistowskie. Prokurator generalny przejął śledztwo, bowiem przestępstwo zaszeregował jako podejrzenie o atak terrorystyczny. Według niemieckich mediów o rasistowskich motywach zbrodni świadczy list, jaki zabójca zostawił w swoim mieszkaniu. Napisał w nim m.in. o konieczności zniszczenia niektórych społeczności, których już nie da się wyrzucić z Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury dziś do końca dnia, może też padać deszcz i deszcz ze śniegiem, sucho jedynie na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Na termometrach 3 stopnie w Przemyślu, 5 w Krakowie, Łodzi i Suwałkach, 7 w Szczecinie i Opolu, 8 we Wrocławiu. Trójka.

Jak to sobie przenocujesz? Człowieku, to może być nawet rok i dłużej. Co? Rok? Za jedzenie i pranie będę płacił. Podam wam PIN do mojej karty. A my przecież mamy tylko dwa pokoje. Przecież dwóch wam nie zajmę. Tu, na kanapie będę mieszkał. Ale ja tu śpię czasami. Jak się pokłócę z Różą, czyli średnio co drugą noc. To przestańcie się kłócić. Przecież gdzieś muszę spać. To może zróbmy tak, że jak się pokłócimy, to Emil idzie spać na kanapę, a Jędrek ze mną. Wykluczone. O, widzisz? Już się kłócisz. Jędrek, śpisz dzisiaj ze mną tam. O! Brygitko, wolniej. Przecież niosę psa pod swetrem. Co to w ogóle za pomysł? Bo psów nie wolno zabierać do galerii. Idiotyczny przepis. Miałam go kłódką zapiąć przed wejściem jak rower. Ale on mnie łaskocze w brzuch. Pomyśl, że to ja cię łaskoczę. To ci jakoś nie przeszkadza. Wolniej, Brygitko. O, wolniej i wolniej. Ty za powoli chodzisz. Dlatego musimy ci kupić te kije do norwalkingu. Z kijami popędzisz szybciej. Umiem chodzić bez kijów. Zaczynasz nie umieć. Zresztą z kijami będziesz wyglądał dostojniej. Tam w Szwajcarii wszyscy chodzą z kijami. Uważaj, pies ci wystaje. Wciśnij mu łapy pod pasek, to nie będzie ci zwisał. Słuchaj, obskoczymy szybko ten sklep, bo ja muszę pędzić do Doroty. Ty pędzić? Popatrz na siebie. Ja nie wiem, czy ty się w ogóle do tego sklepu doczłapiesz. Luś, a co to znaczy ten norwalking? Nordwalking, Brygitko. Nord znaczy północ. To aż do północy trzeba z nimi chodzić? Nie, Brygitko, północ w znaczeniu kierunek. A, to od razu tak mów. No to trzeba będzie kupić ci jeszcze drugą parę na południe, żebyś wrócił. A co ty masz z Dorotą za sprawy? Jędrka muszę znaleźć, bo mi samochód zapodział. Który samochód? Ten piękny, co mieliśmy jechać do Davos? Niestety ten. Popatrz, jaki ty jesteś. Raz ci się trafiła w warsztacie obłędna bryka, to ją od razu zgubiłeś. I dlatego musisz teraz nosić psa pod swetrem, zamiast go zamknąć w samochodzie, jak wszyscy normalni ludzie. Brygitko, wolniej. Czekaj, coś z psem jest nie tak. Co nie tak? Spisiał się po prostu. To jest żywa istota. Musiałeś mu nadusić pęcherz i puścił. Weź zasłoń płaszczem te plamy. O, to już jest chyba ten sklep sportowy. No całe szczęście, bo już myślałam, że się nie dowleczesz. Na pocieszenie z powrotem będziesz miał już kije. Dzień dobry panu. Poproszę o parę kijków męskich na północ. Tylko błagam nie czarne, bo to dla starszego człowieka. I oczywiście nikt nie może wiedzieć, że tu jestem. Zwłaszcza ten morderca Lolek, ale też Dorota. Jej też nie jestem pewien. To w końcu siostra mordercy. Magda. Łukasz też nie. To jednak dzieci siostry mordercy. Do mnie wpadają tu czasem koleżanki na ploty. Ale wykluczone to są plotkary. To rozejdzie się po mieście. Zaraz dotrze do Lolka. A wtedy może być tragedia. A policja? Zapraszacie tu policję? Wieczorki tu sobie robią? No to niezłe miejsce znalazłem sobie na kryjówkę. Szefowo, pani Doroto. Jestem. Ale co jest? Szefowa płacze? Kontrol weszła? Nie, rodzinna sprawa. Pani klientko, moment. Pani podtrzyma suszarkę, tak jak ja teraz, a jak zacznie parzyć, to z drugiej strony. Szefowo, co się dzieje? Chodźmy do biura. Lolek. Ja czułam, że chodzi o Lolka. On ma raj ze fiber przed tymi nartami. Wpadł dziś rano do nas jak szaleniec. I od razu z rykiem. Gdzie jest Jędrek? Mówię, że wyszedł. To Lolek się wściekł i zaczął robić rewizję. Jak jakaś policja polityczna. Szafy sprawdzał. Nawet sypialni naszej nie uszanował, tylko pod kołdrę zaglądał. Szefowa się nie martwi. On lubi pod kołdrę zaglądać. To taki typ. Nawet w łazience był. No fakt. Do łazienki chodzi często. Ale to ten wiek już. Cały czas wrzeszczał. Ja go zabiję, uduszę, zatłukę, ukatrupię. Nie mógł się zdecydować, cały Lolek. Dobry chłopina, ale decyzję z niego wyciągnąć to kleszczami trzeba. No ale niech szefowo nie trzyma mnie tak w napięciu. Znalazł pana Jędrka i zabił? No nie. To jeszcze nie ma powodu do płaczu. Wdowa to inna sprawa. Wdowa może płakać. Ale z jakiej przyczyny chce go pozbawić życia? Z uwagi na ten urlop, bo nie mamy czym pojechać. Lolo swój samochód rozbił. To prawdzie to najechali na niego w garażu. Ale jakby gdzie indziej postawił, to by miał cały, nie? Lolo sam się pcha w kłopoty. Nie zdąży go zreperować? Nie. I całe szczęście, bo to paskudny grat. Ale była limuzyna na zakładzie Mega Odlot, co go klient zostawił, żeby nabić kilometry czy odjąć, ja się na tym nie znam. Więc mówię, Loluś, jedźmy na urlop tamtym. Nareszcie będziesz wyglądać jak człowiek sukcesu. No i wtedy pan Jędrek mu ten samochód zgubił. Mnie mówił, że go ukradli. Szefowa wierzy? Ja też jak coś zgubię, to zawsze mówię, że ukradli. A nuż ktoś cię przyzna? Ale żeby zabijać za samochód. Pani Doroto, za mniejsze rzeczy zabijają. Za motocykl? Zresztą Lolo go nie zabije, tylko straszy. On by muchy nie zabił. Poturbuje go najwyżej. O, to na pewno. Idziesz, moment. Kto tam? Lolek. A, cześć, Lolek. A co ty tak znienacka? Jędrka pilnie szukam. Jędrka tu nie było. Chyba od przedwczoraj. A, cześć, Lolek. Co u ciebie? Lolek szuka Jędrka. U nas? Co ty? Jego tu nie, już nie było ponad rok. Przedwczoraj był. No tak. Przedwczoraj był, a przedtem chyba z rok. Na Sylwestra przecież byliśmy. Zgadza się. Przedwczoraj, na Sylwestra, a przedtem chyba z rok. A to nie jego kurtka tu wisi? Gdzie? Na wieszaku. Nie jego. Jego. Jego. Pożyczyłem od Jędrka. Starą kurtkę? Z plamami od lakieru? Starą, bo ja mam same eleganckie rzeczy, a akurat potrzebne było mi coś starego. Tak, piwnicę miał Emil posprzątać, przecież nie pójdzie tam w smokingu. Ta. No to co, tak nie wpuścicie mnie do środka? Flaszeczkę mam, nalewki brzoskwiniowo-porzeczkowa. Wymawia się trudno, ale piję łatwo. Nie, Lolek, ja nie piję całkowicie. Co ty? Od kiedy? A, to już z rok chyba. Od przedwczoraj. Od przedwczoraj. Dokładnie gdzieś od 17. Wtedy co Jędrek był ostatnio. Tak jest. Aha. No dobra. No nie będę nadużywał waszej gościnności. Nie nadużywasz. Nadużywa. Nadużywasz. Wpadnij kiedyś z marszu, jak cię zaproszę. Dzięki. A jak spotkacie Jędrka, wątpię, to powiedzcie, żeby się pilnie ze mną skontaktował. Jasne, jasne, zanotowałem pilnie. No, to cześć. Cześć! Czekaj! O, to jednak zaprosicie nie, mnie. Nie, ale tę flaszeczkę możesz zostawić. Co będziesz tak nosić w tej nazad? To swoje waży, a ty nie, masz już 15 lat. Emil, ty masz jakąś zapasową biżamę? Mam. Ale w słoniki. Chryst, w słoniki? Jaki upokarzający jest los wygnańca. Będę spał w słoniki. Cześć. Cześć. A ja akurat do was. A, to ci pech, bo my właśnie wychodzimy. Czyli co? Wpadnę później. A my bardzo późno wrócimy. Tak, a akurat jedziemy na zakupy. Piżamkę kupić Emilowi, bo mu się gdzieś zapodziała. Jędrek zawsze ma zapasową. Ja też, ale niestety w słoniki. A Emil ma alergię na sierść słoni. Mogłoby go fatalnie obsypać w nocy. Zaraz, ale o 21 jedziecie na zakupy? Do nocnego. Takie rzeczy jak piżamy powinny być w nocnym. Tak, albo śpioszki na przykład. To jest nocny asortyment. No tak. A właściwie to jaką sprawę masz do nas o tak późnej porze? Bo jak cukier pożyczyć, to nie mamy. Ja właściwie tylko do was z rozpaczą. O. Bo Jędrek rano wyszedł i do tej pory go nie ma. Telefonu nie odbiera. Dzwoniłam już na policję, po szpitalach. A co on by robił na policji? Po restauracjach raczej dzwoni. Dorosły mężczyzna nie musi być w domu przed 21. Zaraz. On mi chyba wspomniał, że do kina chce iść. On? Do kina? Przecież Jędrek ostatni raz był na Krzyżakach. Może znowu Krzyżaków puszczają. Świetny film historyczny. A, dużo ciekawej broni pokazują. A może Noc Muzeów jest dzisiaj? A skąd? Noc Muzeów jest w maju. Ale kolejki stoją wcześniej. Dorota, Idź do domu i się nie martw. Ja mu powiem, żeby do ciebie zadzwonił. Jak to? Powiesz mu? Znaczy, zadzwonię do niego, albo wyślę SMS-a, żeby zadzwonił do ciebie, albo przysłał SMS-a. Proste. No. Kto tam po nocy? SMS. Od Jędrka. Droga Doroto. Droga Doroto, ukrywam się bezpiecznie w tajnej kryjówce. Tajnej kryjówce. Nie martw się o mnie, bo jestem bezpieczny, najedzony, a nawet mam piżamę. Wrócę, kiedy ułożę sprawy z Lolkiem. Śpij słodko, chociaż sama. Jędrek, nie chcę ci wymawiać, ale zalegasz tu już trzeci dzień. Słuchajcie, musimy zorganizować akcję odzież. Jasne, a znaczy, że co? To ubranie, które mam na sobie, zaczyna się zwolna starzeć. Emila, rzeczy na mnie nie pasują. Zresztą nie chcę nosić twoich ciuchów po tobie. Bo bym się czuł jak przebrany, sorry. Jak przybrany młodszy brat. To mogę ci coś kupić w sklepie po chorych. Znaczy w second handzie. Po co mi nowe, stare rzeczy, jak mam pełną szafę swoich starych rzeczy? Tu, przez ścianę. Tylko muszę się do nich dobrać. Plan jest następujący. Zadzwonicie, czy Dorota jest w pracy. Jak jest, to Emil obstawia windę, Róża przed klatką. A ja włamię się do siebie. Gdyby nagle wracała Dorota albo któreś z dzieci, to bezwzględnie zatrzymać. Zrozumiano? Tak jest. Uwaga, wszyscy na stanowiskach. Akcja! No jestem. Akcja zakończona. Jędrek, ile to trwało? Ponad godzinę. No bo samo wybranie ubrań, zestawienie, żeby pasowało kolorystycznie, to nie jest 5 sekund. Ty, Emil, nie zwracasz na to uwagi. Możesz założyć brązowy krawat do niebieskiej koszuli, a ja mam wyrobiony guz. Mnie ubiera Róża. Sorry, Róża. No to odzież chwilę mi zajęła, a potem trochę zgłodniałem, to coś tam uszczknąłem sobie z lodówki. Przez godzinę? No wiesz, jak ja coś przekąszę, to muszę się momentalnie zdrzemnąć. Takie przyzwyczajenie. No nie mam już 15 lat, a u siebie śpi się dużo smaczniej niż u was. Sorry, Emil. Cześć, Sypowo. Cześć, cześć. Pan Andrzej jeszcze... Nie wrócił. Jestem dosłownie kłębek nerwów. Niech się żywowa rozkłębi. Dogadają się z Lolkiem, to wróci. Chociaż jak patrzę na nastrój Lolka, to nieprędko. A ty nie mogłabyś mojemu bratu przemówić jakoś do rozsądku? Kiedy on nie ma rozsądku za grosz. Podam pani taki przykład. Dres. Co dres? Żeby Lolo wyglądał w tym Davos jak zamożny turysta, kupiliśmy mu 2 śliczne dresy. Jeden w tęczowe paski, drugi taki z żółtymi rękawkami, żeby go ktoś na ulicy nie potrącił. Topowe marki, fakt, że zabolił, aż stęknął. I on zamiast schować tę odzież na urlop, to wziął ten niebieski z żółtym i się ubrał do pracy. Do warsztatu! I długo nie było czekać, wraca i mówi, że niechcący usiadł na świeżym lakierze. Patrzę, a tu cały tyłek czerwony, jak u pawiana. I co teraz robić? Kupiłam szybko najlepszy odplamierz, dodałam kreta dla pewności, moczyłam całą noc, ale skąd? Nogawki puściły tak, że są teraz jasno-żółte, a lakier z tyłu ani drgnął. Lakier to acetonem trzeba. A zrobiłam acetonem, to tylko gumki w pasie się rozpuściły. I on mi mówi co? Że jeden dres mu wystarczy. A ja na to, gdzie ty masz rozsądek? Pojedziemy do tego Davos, tam znowu usiądziesz na świeżo malowane i w czym będziesz chodzić po hotelach 5 gwiazdek? W garniturze? Jak księgowy? O, słuchaj, Brygitko, a propos, przypomniałaś mi, dziwna sprawa. Jędrka garnitur zniknął. Jak to zniknął? Normalnie wisiał w szafie, jeszcze przedwczoraj, bo porządkowałam. Wczoraj patrzę, nie ma. Wyparował. Może Łukasz przyszedł i pożyczył? A Łukaszek w życiu by nie założył nic Jędrka. Ile razy mu proponowałam, pożycz ubranie od tatusia. To ten tylko warczał, żeby mu nie robiła prowincji czy jakoś tak. Wiochy. O, wiochy. A jak zaczęłam przeglądać szafę, to się jeszcze doliczyłam, że brakuje Jędrka 2 koszul, swetra, spodni sztruksowych, skarpet i tej bielizny. Znikło. Może mole wtrążoliły? W całości? Ale jeszcze ci więcej powiem. Jak się zrobiłam czujna, czego brakuje, to się zorientowałam, że z lodówki wyparowało całe pęto kiełbasy podwiejskiej, a nikt poza nim tego w domu nie je. A musztarda w słoiku to dosłownie wylizana do ostatniej kropli, aż usiadłam na kanapie z wrażenia. A kanapa ciepła, jakby ktoś przed chwilą siedział. I taki jakby zapach jędrka. Zapach? No, on teraz ostatnio, odkąd pracuję w tym warsztacie, to przynosi ze sobą taki lakierniczy zapach, aż mnie dreszcz przeleciał. Czy on w ogóle żyje? Jak to? No, bo mam wrażenie, że nasz dom nawiedza jego duch. Był to 22 odcinek serialu Krzysztofa Jaruszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota Hanna Śleszyńska, Andrzej Paweł Wawrzecki, Emil Marian Opania, Róża Elżbieta Zającówna, Lolek Wiktor Zborowski, Brygida Angelika Kurowska. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zakończenie dzisiejszej audycji krwista piosenka ze słonecznej Hiszpanii Toreador i Kastaniety, Bohdan Łazuka i Ali Babki i Łukasz Szwed. Kłaniam się Państwu. Miałem dziwną zmorę, żem jest toreadorem. Hiszpanię i Andorę podbiłem sztuką mą. Bo nie dość, że dźgam byka, to jeszcze ta muzyka. Tłum słucha orety, to kastaniety, to kastaniety tak brzmią. Toreador, te kastaniety podbiły serca nam zlety. A torero, gdzie kastaniety, te kastaniety masz? Po mieniu pewnie mulety, śmiertelnej byka podniety. Ukrywasz swe kastaniety i walcząc ty na nich tak grasz. A sekret mego fachu to kastaniety strachu. Drżę, żeby mnie do piachu rogaty nie pchnął wróg. To tak mi kłapią zęby na widok byczej gęby. To zęby mi kołapią, gdy nerwy mnie łapią. Niech mnie po piece ma Bóg. Torero, te kastaniety podbiły serca na stety. A torero, gdzie kastaniety, te kastaniety masz? Po mieniu pewnie mulety, śmiertelnej byka podjety. Ukrywasz te kastaniety i walcząc ty na nich tak grasz. Aż walcząc tu w Kordowie, wybiłem zęby sobie. O Boże, co ja zrobię, bez kastanietów krach. Lecz cóż to, cóż u licha, wciąż kastaniety słychać. A rybycza to szczęka, tak łapie i szczęka to byka, też nęka strach. Torero, te kastaniety podbiły serca nam zmiety. A torero, gdzie kastaniety? A we mnie litość nie strach, bo oto zwierz byka kawał, co groźnym rogiem wystawał. Z tych nerwów kończy na zawał, a ja się tu budzę we łzach. Torero, gdzie kastaniety podbiły serca nam zmiety. A torero, gdzie kastaniety? Te kastaniety masz. Słuchają Państwo Trójki, 29 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty i czekamy na Państwa propozycje. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Był Torreador, teraz będą Trzej Muszkieterowie, a dokładnie Rod Stewart, Bryan Adams i Sting. When it's love you give, I'll be your man of good faith. And in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, there's a reason why I prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey, let's make it. For Love, Rod Stewart, Bryan Adams i Sting. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF 2027 Trójek, klub UKF @polskieradio.pl. Do 14 czekam na Państwa kolejne propozycje i teraz jedna telefoniczna. Dzień dobry. Proszę Pana, chciałem się spytać, czy do Muzycznej Poczty można jeszcze zamówić piosenkę Corteza Stare Drzewa? Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Muzycznej Poczcie UKF Cortez i Stare Drzewa. A za chwilę utwór, który kiedyś był dość często grany w Muzycznej Poczcie UKF. Ostatnio troszkę rzadziej, no ale to piękna piosenka, piękna, spokojna. Pani Paula prosi o I'm Not In Love, grupa 10cc.

No nie da się ukryć, że przed laty był to wielki przebój. I'm Not in Love i grupa 10cc. 22 i 7 trójek. Poproszę utwór Roberta Planta Big Luck dla Agnieszki, dzisiejszej jubilatki. No a dzisiaj ma 18 urodziny.